jak ci się podobało, Jacku? Priests. No, wolę jednak Sleaford Mods, może dlatego, że znałem i bardzo ich lubię. Natomiast no, wiesz, no, w tej nowej fali jednak lat 80. był urok takiego brudu i chropowatości. Więcej tego było. No może trochę więcej tej chropowatości jest w innych utworach na płycie Nothing Feels Natural. To był utwór ale tytułowy. Ale rzeczywiście te skojarzenia, o których żeśmy rozmawiali, czyli z jednej strony Sugar Cubes, czy Throwing Muses. Tak, tak. To gdzieś tam ten powrót jest. Myślę, zresztą sobie też o tym rozmawialiśmy, może w którejś HCH poświęcimy, albo przynajmniej godzinę takim wczesnym nagraniom wytwórni 4AD i tym zespołom, które może nie miały szczęścia do tego, by być wznawiane i być przypominane. Zresztą możemy kiedyś skonfrontować to na przykład ze współczesnymi zespołami z 4AD. Tymi których się jeszcze da słuchać, bo jest parę takich i wydaje mi się, że trochę czasami je omijamy, bo pojawiają się w innych audycjach. Niebawem możemy zapowiedzieć, że powrócimy do pierwszych solowych nagrań Colina Newmana, które były wydawane przez 4AD i trochę wtedy też porozmawiamy o tym. To a propos planów, czekamy także na Państwa sugestie, bo dzisiaj po godzinie pierwszej, czyli już niebawem jedną z nich zrealizujemy, ale podczas korespondencji tutaj też pojawiła się bodaj przed tygodniem taka sugestia, byśmy może poświęcili jedną audycję muzyce hinduskiej, czy też inspiracjom różnym, bo i to chyba Sagara wpłynęła na to, że tutaj odezwał się taki głos, tak, ale tak, jednocześnie tygodniowa emisja trochę też muzyki psychodelicznej, lata 70., grupy zapomniane. Myślę, że to też jest bardzo ciekawy temat. To jest dobry pomysł na pewno i zastanowimy się nad tym, jak to można by było podać w formie takiej jeśli państwo godzinnej. Lekarze, studenci medycyny też mają jakieś propozycje nie tylko muzyczne, to czekamy. Teraz będzie coś, co będzie lekarstwem dla ciała i dla ducha. Naprawdę? Tak. W zasadzie taki seans hipnozy trochę. To jest coś, co funduje Shackleton na swojej najnowszej płycie, do której, muszę powiedzieć, podchodziłem tak z pewną rezerwą, bo najpierw przeczytałem nie za dobre recenzje. Album się nazywa Spheric Ghost Transmits i został nagrany z tekściarzem i z wokalistą, który się nazywa L. Fontenelle. To kolejna współpraca Shackletona z kolejnym artystą. A gra pod pseudonimem, występuje pod pseudonimem Vengeance Tenfold. Oni ze sobą już grywają od kilku lat i nagrali coś, co jest taką opowieścią muzyczną na temat religii. Z tym, że religii tak bardzo luźno rozumianej. Nie wchodzimy tutaj w żadną konkretną, tylko za pomocą środków elektronicznych, takich odurzających basów i perkusjonaliów też zaprogramowanych elektronicznie. Bardzo zgrabnie zresztą i w sposób taki nawet odświeżający, jeśli chodzi o samą stylistykę Shackletona. Panowie sobie tworzą taki klimat dźwiękowy, na tle którego Vengeance Tenfold czyta swoje teksty. Dobrze. Posłuchajmy. Thank you. Before the dam broke, before the dam broke, you knew it was coming. You could see it from there, but you couldn't touch it. Snaps and groanings of the fabric went on for so long that it seemed like silence. Till you could hear a pin, Like a sliding torrent of heavy liquid. You almost didn't hear it when the foundations went. Filthy metal shot cascading into the abyss. It had given us so much power. So much power. So much power. So much power. So much power. We used to say, pray for a real world. We didn't know. Our prayers were answered. The real things. It was almost like the real thing. We did not know. Unattenuated despair. We didn't know that hunger was more real than boredom. Miałem ostrzec Państwa, że kierowcy mogą mieć problemy z koncentracją przy słuchaniu tego nagrania. No bo to jest taka muzyka, która wsysa w sposób nawet, powiedziałbym, niepokojący trochę. Shackleton i Vengeance Tenfold, duetowa płyta Spheric Ghost Transmits, to był utwór numer jeden Before the Dam Broke. Nasi słuchacze wiedzą wszystko. Dziś, 22 lutego, 67 lat kończy Genesis P. Orridge. To wcale nie jest taka uwaga od rzeczy w sumie przy okazji tego utworu, właśnie który tak wybrzmiał. I ja skojarzyłem i nasz słuchacz. Tak, tak, to bardzo dobre skojarzenia. Ja mam bardziej uwagę od rzeczy dotyczącą jednego z poprzednich nagrań, bo kompletnie zapomniałem powiedzieć Państwu, że Sleaford Mods to było nagranie z nowej płyty English Tapas, która się ukaże już za kilka dni. Natomiast ta płyta z kolei będzie zapowiadała film dokumentalny. I ja już czekam na ten film. Film będzie o ludziach w autobusie, kotach i członka grupy Sleaford Mods chyba. A ci ludzie w autobusie to też będą członkowie grupy Sleaford Mods. Podejrzewam, że na ekranie będzie się chwilami działo niewiele, ale mimo wszystko może to być wciągające. Tutaj też mamy informację dla pani Agaty, że Julia Byrne, która była zaproponowana, i Last Education, czyli zespół z udziałem pani, to chyba przesuniemy na przyszły tydzień. No nie, to straszne informacje, ale za to przyszłe tygodniowe wydanie będzie bardziej zrównoważone. Pomyślimy na tym. No mamy tydzień w każdym razie. Natomiast teraz, ponieważ już jest 20 minut po godzinie pierwszej, co oznacza, że za 40 minut powiemy Państwu dobranoc, no to już przechodzimy do tego głównego bohatera, przynajmniej tej części naszego spotkania. Nową płytę ma pewien gentleman, o którym ciągle pisze się, że to jeden z najlepszych amerykańskich songwriterów, tyle tylko, że niedocenianych przez całe lata, niemal przez całe trzy, nawet więcej, 3,5 dekady. Mark Eitzel. Baba Zula, to się pewnie pojawi za tydzień albo za dwa wśród tych premier, na których prezentacje my czekamy, a teraz to, na co Państwo czekają najbardziej, czyli Mark Eitzel. Blessed. hands inside a rope. Will I show you all the love? Make mine a bourbon and coke. I'm not a liar, Mr. Ferryman. I always make it home. Though my house is built on sand, it ain't worth the loan. I spent the last 10 years, yeah, trying to waste half an hour. So I had that real good time, and then in the dawn I saw the bartender's love. I saw it in her yawn. Mr. Ferryman, do you party where you're from? Do you know where to go when the party's all done? They got my number. I feel them squirm inside my shell, praying for slumber. It must suck, Mr. Ferryman, to hear the vanities talk about the lies they need just to walk the walk. No to wreszcie, wyczekiwany i zapowiadany Mark Eitzel z nowej płyty Hey Mr. Ferryman. Tak ten album się zaczyna. A kto grał na gitarze, bo to jest bardzo istotne w przypadku tej płyty. Może ktoś z Państwa wie, albo może na przykład rozpoznał brzmienie tej gitary. No myślę, że to sporo osób poznało. To niejaki Bernard Butler, pierwszy gitarzysta zespołu Suede. No proszę, proszę. To pewnie też współprodukował tak płytę, jak znam życie. Mark Eitzel powraca. To jest taki człowiek, którego znamy, no przynajmniej ja poznałem pod koniec lat 80., kiedy już grał z zespołem American Music Club. Ten zespół istniał od 82 roku do 94. Później powrócił po 10 latach przerwy. Ale Eitzel po rozwiązaniu zespołu nagrywał solowe płyty. Nie wiem, która to jest w tej chwili jego płyta, ponieważ oprócz tych oficjalnych były także takie wydania domowe, powiedziałbym. W związku z tym to jest, nie wiem, 12, 13, jakoś tak. Pierwsza kaseta w 82 roku. No, tak, to jest weteran. I to jest tak, że w przypadku tych wszystkich artykułów, które pojawiły się teraz przy okazji tej nowej płyty, która ma bardzo dobre recenzje, rzeczywiście, bo to jest kawał niezłej muzyki, dobrze napisanej, świetnie wyprodukowanej, podkreśla się to, że to jest być może jeden z tych najmądrzejszych, najbardziej takich wysublimowanych amerykańskich songwriterów. No tyle tylko, że bez tej siły przebicia i że zawsze gdzieś pozostawał i cały czas pozostaje niedoceniony. Z zespołem American Music Club było tak, że to była grupa, która miała swoich fanów i która oczywiście wiele znaczyła, jeśli chodzi o to, co zdarzyło się w latach 90., o tą eksplozję Amerykany. Natomiast później już solowe płyty Marka Eitzela nigdy takiego szalonego sukcesu nie odniosły. W przypadku tej płyty sam Eitzel mówi tak, że nie znałem Bernarda Butlera, znałem utwory zespołu Suede, ale wytwórnia powiedziała, to będzie człowiek, który wyprodukuje twój album. I początkowo te pomysły były zupełnie inne, ponieważ Eitzel wysłał dziesiątki utworów demo, które miały brzmieć zupełnie inaczej, bo to miała być oszczędna płyta akustyczna, przede wszystkim także z powodów finansowych. Ale Butler powiedział, że on w coś takiego nie wchodzi. No, to ma być porządne granie. I wtedy Eitzel mówi, no dobrze, no to nagram płytę popową. Niech tak będzie. No i okazało się, że gdzieś tam się spotkali i to brzmi już zupełnie inaczej. Mark Eitzel, The Last Ten Years, to jest utwór, który rozpoczyna jego ostatni album. To proponuję, żeby wejść w klimat tych nagrań. To jeszcze dwa utwory. Tak jest, Nothing and Everything i In My Role as Professional Singer and Ham. Czyli dwukrotnie Mark Eitzel, ale no bardzo ważną postacią, właściwie takim alter ego tutaj Eitzela jest Bernard Butler. Night falls like a chain, nothing and everything takes the blood from your vein, nothing and everything. His lightning bolt hands only fill the room with ash. Impossible demands, accepts credit cards or cash, won't suffer your confession lest you bend to his will, relies on your compassion to always get the bill. The chain weighs a ton, nothing and everything. Freedom's a gun, nothing and everything. And because you love him, you're the punching bag. He's just a big child, it's just a game of tag. When he reaches for you like a demon from a spell, hopes drown in their blood, wishes die in their well. The chain shakes you out, nothing and everything. When a coward's not found out, it's nothing and everything. Behind him slow you follow, dogged, tired and pale, just like history's shadow, spun out cold and frail. When he beat your face in the taxi and the driver called the cop, you said, don't worry, it's the culture and it's never gonna stop. His smoke takes all the air, it's nothing and everything. Don't let yourself care, nothing and everything. You always forgive, 'cause it puts on a show. He needs you to live, so with him you go. Where all hearts are frightened and all hopes are weak, to a marching drum you can never speak. The chain pulls your collar, nothing and everything. When the cage gets small, everything. carpenter went to his dark place again. A mouthful of gravy and turkey and truth. Only hears you when you say amen. Can't hear a thing from under his burden of proof. Says all his enemies he outfoxes, and he's got so many important things to say. So many carpenters carving little boxes in the faded glory USA. When you look at me, I look away. I look away. I told him, well, I guess in my role as a professional singer and ham, instead of a cane, I got this broken soul, and it's with the deaf and the dumb I stand. I said, God bless your cold-hearted causes, your cartoons and your curses are a bore. Your eyes glow like stolen watches. Tell me, why are the righteous always eager for war? When you look at me, Piękny utwór, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o produkcję, brzmienie, to jest to mistrzostwo świata. Hey, Mr. Ferryman, in my role as professional singer in Ham. Taki tytuł nosi utwór Marka Eitzela. A wcześniej Nothing and Everything, też piękna ballada. A propos tego ostatniego utworu, to też jest taka trochę historia, którą Eitzel opowiada. To jest takie jego bardzo prywatne rozprawienie się trochę z Ameryką Trumpa. Tego będzie coraz więcej w tej chwili w różnych utworach. Tak, i pewnie w następnych latach również. I Eitzel mówi tak, że za każdym razem, kiedy idę gdzieś spożywać posiłek, czy indyka na święto dziękczynienia, spotykam się z wyborcami trochę innej Ameryki niż ten, którą on reprezentuje. Po pewnym czasie jego rozmówcy dowiadują się, że jest gejem, że ma zupełnie inne poglądy, no i zaczyna się zupełnie inny dyskurs i to jest jakby taki jego protest, a jednocześnie trochę manifest tego, co chce przekazać i cały czas mówi, że trudno jest jemu pisać utwory po prostu o miłości, bo kiedy chce napisać, że brakuje mi ciebie, że kocham jego, a nie ją, to nie jest to piosenka miłosna postrzegana poprzez pryzmat jego uczucia, ale staje się nagle aktem politycznym, bo gdzieś tam to uczucie jest na drugim planie, a dla niego jest akurat to najważniejsze. No i tak dalej, i tak dalej. To są jego też historie. Zresztą w przypadku wielu płyt i także już poszczególnych utworów Eitzela było bardzo dużo takich prywatnych odniesień dotyczących jego życia. No i tutaj jest również. Od razu sobie przypomniałem o płytę Jensa Lekmana, która też już w zasadzie za chwilę chyba wychodzi. My już ją mamy i tam też są takie opowieści właśnie, tylko że znacznie chyba jeszcze śmielej zwerbalizowane o miłości do drugiego mężczyzny. No a przy okazji tych nowych utworów to też Mark Eitzel powtarza, że on jest takim człowiekiem, który jest w stanie napisać utwór tak. Po prostu usiąść, 10 minut i ma. Tylko, że później jest problem z dobrym refrenem i on szuka go czasami przez rok i ten utwór gdzieś tam leży. W związku z tym ta nowa płyta to jest też taki zbiór kompozycji, które dojrzewały w nim od wielu miesięcy. No a jeszcze ta produkcja Bernarda Butlera i wszystko razem wzięte powoduje, że jest to taka fantastycznie zamknięta całość. Ale teraz powracamy do przeszłości. Cofamy się do American Music Club, do jego zespołu San Francisco i od razu padnie ta nazwa. Bo zrobimy sobie płycie. Tak, że słuchamy utworu, który rozpoczynał ostatnią płytę American Music Club, ostatnią w tym podstawowym okresie działalności, bo grupa zawiesiła działalność, jak się okazało, w 1994 roku, przestali grać i później powrócili, czyli Fearless, czyli utwór rozpoczynający album San Francisco. Po 10 latach American Music Club powrócił z płytą Love Songs for Patriots i z niej wybieramy utwór kończący ten album, czyli The Devil Needs You. Dwukrotnie American Music Club. My home is in your hands. And that's a touch I don't deserve anymore. Unless I love you even more. A stubborn heart and stay broken forever, but someday the tightrope's gonna break. Beautiful, and I hope the day. devil never tries to free you, never ever. The Devil Needs You, czyli utwór, który zamyka album Love Songs for Patriots, a wcześniej utwór Fearless z albumu San Francisco, grupa American Music Club dwa razy. Tak, i to był taki okres 10 lat, 94-2004, kiedy nie było grupy American Music Club, ale Mark Eitzel nagrywał kolejne solowe płyty. No, przynieśliśmy je do studia, ale oczywiście już nie zagramy. Klamat, bardzo lubię tę płytę, uznaje się ją jako jedną z najlepszych w jego solowej karierze, czy Music for Courage and Confidence z 2002 roku. Mieliśmy też zaplanowany utwór Why Won't You Stay, ale w wykonaniu zespołu Lamp Chop, dlatego że on pochodził z płyty Everclear z roku 91. Tu jest ciekawa historia, ponieważ to była taka już nieźle wyprodukowana płyta, rok 91, wiemy co się działo w Stanach, jesienią ukazuje się ta płyta. I ciekawa historia, ponieważ grupa jest, z tego co wspominał Eitzel, gdzieś na koncertach w Niemczech i nagle przeglądają magazyn Rolling Stone i okazuje się, że to jest piąta płyta roku. I piosenką? Nie, no właśnie Everclear, że to jest piąta w zestawieniu. W zestawieniu. I co się dzieje? Do tej pory na ich koncerty w Europie przychodziło 20-25 osób, 30 i nagle ktoś gdzieś przeczytał, amerykańska grupa, wiemy co dzieje się w 91 roku, być może American Music Club, czyli może Springsteen, może Guns N' Roses, a nie daj Boże Nirvana, bo przecież wtedy we wrześniu, od września do grudnia to wyłącznie Nirvana przecież się liczyła. No i miał swoje 5 minut. Tak, i nagle okazało się, że zastępy młodych, prężnych mężczyzn zaczęły przychodzić na ich koncerty, no ale okazało się, że jednak nic z tego nie wyszło, bo oni grali cały czas te swoje smętne, piękne piosenki. No ale przez chwilę byli na topie, zresztą później zostali przechwyceni przez wytwórnię Virgin. Skończyło się, jak się skończyło, ale cóż, Mark Eitzel cały czas pisze, najważniejsze, pisze fantastyczne piosenki. Jeszcze jeden fragment tej najnowszej płyty, Hey Mr. Ferryman, Sleep for My Eyes, na zakończenie 223 wydania ACH. Dobrej nocy życzymy Państwu. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. You lay me down on my bed. You lay so I was safe, so I was warm. My home is when I'm in your arms. Asleep all day, like the but nothing takes the sleep from my eyes. You kept watch when I could not, when I started moving like the hands of the clock. On gentle words, all hope relies, but now sleep from my eyes. You make me forget all my million goodbyes. The takes the sleep. from my eyes.